Hukum orang perempuan Islam tinggal serumah dengan wanita bukan Islam mengenai aurat kita dengannya. Orang perempuan Islam dengan bukan Islam. Orang puan ni, dia boleh buka rambut kita ambil kawak rengang sikit. Orang puan ni, dia kena pakai baju, dia boleh tunjuk dada dia. Kena pakai baju, kepala boleh buka, lengang boleh buka sikit ni. Lepas tu kaki boleh nampak depan perempuan kapil. Nak? Tu ada kaum mengatakan gitu. Ada kaum kata kena pakai kawak tudung, tapi biarlah, takut berat sangat. Ada pendapat mengatakan boleh buka kepala. Tapi nak pakai kemar gantung tak boleh. Orang puan. Sebilik dengan orang putih mengaji di Vancouver, Kanada. Nak? Tak boleh. Walaupun sebilik. Dah rapat, rapat tak kira. Rapat, dah rapat. Jadi berlebak pun tak kira. Tak boleh kok. Nak? Mesti kena tutup. Pala dimaaf pada syarak kerana wanita. Setengah kau kata haram juga buka pala. Nak? Jalan ni depan abang ipar kemar katung. Nak? Dah masuk bilik air? Pakai tuala. Pakai tuala. Masuk bilik air. Abang ipar tu bit pada bilik air. Berok. Abang ipar tu ala haji kok. Berat nanang tu. Nak? Mana boleh? Pakai kemar katung gitu tak? Kalau puan mesti kena pakai tudung. Walaupun nak pergi bilik air. Cuma maaf nampak kaki dan nampak lengan. Wajib tak wajib pakai stocking. Pakai stocking nak ni kan. Busuk hong stocking. Nak pergi bilik air. Jadi asalnya keluar kena pakai stocking. Tapi depan abang ipar di rumah tak apa nak pakai stocking. Di maaf bagian bawah. Ni tak kemar katung. Nak? Kemar katung. Kemar katung faham tak? Kain tuala tu ni buat gini. Dalam tak benda. Kalau ada baju si dia tarik dalam. Tak ada benda tu. Dan kalau sakuk di pintu tu. Kain tuala. Nak kita pun kain tuala lekat pintu. Kita saja tergatung-gatung. Nak. Tok laki kita pun balik berkocoh hanya situ. Nah. Tak boleh. Kalau puan-puan tu orang kadang-kadang pakai jubah. Comel dah tok laki dia bawa motor ke Serbang. Nak. Janggut kat dada. Tapi bini dah boleh pakai jubah. Seluar tak akal. Naik motor selok dah berputih. Putih lepuk lah berputih. Nak? Kalau belakang pula ikut dah otong, sayang tengok berputih. Faham tak? Jadi kau memang sepanah, tu lelaki depan kat sekebang, bodoh tak tahu hukum. Suruh lah pakai. Tak? Kain belah dalam pula, pakai seluar, pakai stokeng pula. Pasal selok kan? Nak? Mana boleh? Dia kata dia dorurah, dorurah apa? Mu boleh pakai seluar kan? Mana dorurah? Itu kau memang. Kena jaga baik. Dia pakai baju je kurung. Nak? Tubik lah berputih. Bukan dekat dia ikut. Dari sini sampai ke Cerating. Faham tak? Penyambang duk tengok.